i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7. Serwis informacyjny Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Sytuacja epidemiczna w kraju jest stabilna, niepokoją jednak kolejne mutacje koronawirusa. Strategię demograficzną przedstawił rząd. Jej głównym celem jest pomoc rodzinom chcącym mieć więcej dzieci. Unijny Trybunał stanął po stronie niemieckich mediów w sprawie sformułowania Polski obóz zagłady Treblinka. 218 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 46 osób. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń spadła o ponad 40%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Okres stabilizacji pandemii bardzo cieszy. Także wykonujemy dość dużą ilość testów, to znaczy, że ta ilość nowych zakażeń jednak jest także wyłapywana z tej dużej ilości wykonanych testów, czyli wynika z tego, że jednak epidemia zdecydowanie jest w Polsce w odwrocie. Zagrożeniem są jednak nowe mutacje koronawirusa, szczególnie wariant Delta, który jest bardziej zakaźny niż inne. Dobrą wiadomością oczywiście jest to, że te szczepionki, które są w tej chwili stosowane, także działają na tą mutację indyjską, ale no jeżeli osoby są niezaszczepione, to właśnie z tych osób będą się rekrutować potencjalne osoby, które będą niestety musiały być hospitalizowane. W szpitalach jest teraz prawie 1700 pacjentów z COVID-19. Polska i Niemcy są ze sobą związane tak silnie jak nigdy dotąd, powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie zapisy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zostały zrealizowane. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier gościł w Warszawie w 30. rocznicę podpisania dokumentu. Andrzej Duda mówił o asymetrii części zapisów traktatowych. Trudno pozytywnie ocenić fakt, że blisko 2-milionowa Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prezydent powiedział, że przed nami jeszcze jeden istotny fakt pojednania, kwestia polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad 500 000 cennych dzieł sztuki. Polskie straty w księgozbiorach idą w setki milionów woluminów. Prezydent Niemiec poinformował, że są prowadzone intensywne prace nad utworzeniem w Berlinie miejsca pamięci ofiar okupacji niemieckiej. Ten ort. Będzie to miejsce, które pokaże dzisiejszym pokoleniom ogrom cierpień i niewyobrażalnych zniszczeń, jakich doświadczyła Polska. Andrzej Duda powiedział, że ma wrażenie, że Polska i Niemcy są jak dwa sąsiadujące gospodarstwa rolne, których właściciele mają od czasu do czasu jakieś kwestie sporne, ale generalnie byliby gotowi pożenić nawzajem swoje dzieci. Sylwia Białek, Polskie Radio. Strategię demograficzną 2040 przedstawił rząd. Jej głównym celem jest pomoc rodzinom chcącym mieć więcej dzieci. Mówiła o tym w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister rodziny Barbara Socha. W jednym obszarze już dużo zostało zrobione, mam na myśli zabezpieczenie finansowe rodzin. W tej chwili rekomendujemy, by w pierwszym etapie realizacji strategii, kiedy ona już zostanie skonsultowana, uchwalona przez Radę Ministrów, żeby skupić się na czterech kolejnych obszarach, które teraz traktujemy priorytetowo. I to są obszary związane przede wszystkim z mieszkaniami, ze zdrowiem, z rynkiem pracy i opieką nad najmłodszymi dziećmi, nad tymi dziećmi do lat 3. Przedstawiając strategię demograficzną, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd będzie dążył do tego, by różne strategie polityczne państwa uwzględniały przede wszystkim potrzeby rodzin. Orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest niekorzystne dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i osób represjonowanych przez III Rzeszę, powiedział mecenas Lech Obara. Trybunał w Luksemburgu uznał, że były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości w polskich sądach za zwrot polskie obozy użyty w niemieckich mediach. Reprezentujący Stanisława Zalewskiego adwokat mówi, że orzeczenie znacznie ograniczy możliwość dochodzenia prawa osobom pokrzywdzonym przez nieprawdziwe określenia zagranicznych mediów. Osoby, których dobra osobiste zostaną naruszone poprzez tego rodzaju publikacje, będą musiały występować do sądu mediów, które opublikowały tego rodzaju wypowiedzi. A więc tym razem, jeżeli chodzi o Niemcy, będziemy musieli występować do sądów niemieckich. Przy czym sądy niemieckie będą w takich sprawach związane autorytetem ich Sądu Najwyższego, jakim jest Federalny Trybunał Sprawiedliwości Karlsruhe. Unijny Trybunał stwierdził, że publikacja w internecie, która nie wskazuje indywidualnie danej osoby, nie może być objęta wyjątkiem jurysdykcyjnym dotyczącym miejsca, w którym powstała szkoda, czyli w tym wypadku Polski. Prezydent USA Joe Biden zapewnił, że jego kraj będzie bronić strategicznej stabilności w stosunkach międzynarodowych, powiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Minister rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. Prezydent Biden w rozmowie z prezydentem Putinem wskazał jednoznacznie, że Stany Zjednoczone poczuwają się do swoich zobowiązań wynikających z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego i zgodnie z tym traktatem, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą jednoznacznie działać. Szef polskiej dyplomacji gości w Turcji, gdzie weźmie udział w forum dyplomatycznym. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Wydarzeniem numer 1 czwartkowych gier na Euro było spotkanie Dania-Belgia. W 10 minucie kibice na stadionie Parken w Kopenhadze wstali z miejsc, piłkarze przerwali grę. Wszyscy bili brawo w hołdzie dla Christiana Eriksena. Przypomnijmy, pomocnik reprezentacji Danii w sobotę podczas meczu przeciwko Finlandii przeszedł zawał serca. Owacja z 10 minuty miała oczywiście związek z numerem na trykocie, z jakim zwykł grywać Eriksen. Na boisku jego koledzy z drużyny od początku ruszyli ostro na faworyzowanych rywali. Prowadzili już od drugiej minuty po golu Poulsena. Wyrównał po przerwie Torgan Hazard po podaniu palce lizać wprowadzonego w drugiej połowie Kevina De Bruyne. To on ustalił wynik spotkania na 2-1 dla Belgów, którzy po dwóch meczach mają komplet punktów. Duńczycy zamykają tabelę grupy bez zero. Dorobkiem. Wczoraj kopali jeszcze w grupie C. Najpierw Ukraina wymęczyła 2-1 z Macedonią Północną, odsyłając ją przy okazji do domu po fazie grupowej. Potem Holendrzy w Amsterdamie po ciekawym spotkaniu pokonali Austrię 2-0 i tak jak Belgowie mogą spać spokojnie, po dwóch meczach mają 6 punktów. My chyba bardziej z niepokojem niż niecierpliwością czekamy na sobotni mecz naszych piłkarzy z Hiszpanią. Zebrać się w sobie, mentalnie, wzmocnić psychicznie i wznieść się na wyżyny umiejętności na boisku. Taki plan starają się wprowadzić w życie nasi piłkarze. Choć nie jest łatwo, przyznaje prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Mentalnie może nas odbudować tylko dobry mecz i dobry wynik z Hiszpanią. To nie jest tak, że dwa dni wszyscy mają głowę w popiele, prawda, albo gdzieś tam są załamani. Poza tym piłkarze dają sobie doskonale sprawę, no, że trzeba grać, że trzeba wyjść i dają sobie sprawę, że zawalili mecz. Takie rzeczy niestety czasami zdarzają się przeciwnikom, zdarzyło się nam i ta porażka będzie się za nami wlokła. Polacy dziś trenowali jeszcze w Gdańsku. Jutro wylecą do Sewilli, gdzie zagrają w sobotę o 21:00. Przeciwko Hiszpanom nie wystąpią pauzujący za kartki Grzegorz Krychowiak i kontuzjowany Łukasz Fabiański. Gdańsk, Adam Malecki. Po piłce zaglądamy pod siatkę. Nasza męska reprezentacja znów wygrała w Lidze Narodów. Tym razem 3-0 z Niemcami i po 12 kolejkach zajmuje w rozgrywkach drugie miejsce. Wyprzedza nas tylko Brazylia. W sprawach tenisowych organizatorzy US Open poinformowali, że na Flushing Meadows na przełomie sierpnia i września będzie mógł zasiąść komplet publiczności i być może będzie oklaskiwał wówczas Rafę Nadala. Hiszpan zrezygnował z rozpoczynającego się niebawem Wimbledonu i planowanych następnie Igrzysk Olimpijskich. Ma swoje lata i ostrożnie szafuje siłami. My na Sportowo słyszymy się znów za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz, mieli Państwo, słów kilka o pogodzie. Proszę usiąść i trzymać się mocno. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega bowiem przed upałami. Ostrzeżenie to obejmuje prawie cały obszar naszego kraju, z wyłączeniem jego wschodnich części. Synoptycy prognozują temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. W północno-zachodniej Polsce mogą dochodzić nawet do 34. Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje do godzin wieczornych. W nocy temperatura ma spaść do 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

Spotkanie z grupą Hej za nami. Przed nami spotkanie z falą upałów. W ten weekend będzie naprawdę gorąco, więc nie raz i nie dwa. Zapewne powiemy sobie dziś, jutro, pojutrze. Uff, jak gorąco. Jakie są Państwa sposoby na upały? Najważniejsza w upały jest czapeczka. Im większy daszek, tym lepsza. Najlepsze byłoby sombrero. No ale jak sombrero, to też charakterystyczny sposób poruszania się. Zrobić krok, popatrzeć, usiąść i po godzinie dalej siedzieć. Czapeczka, pan powiada. No jestem jak najbardziej za. Z daszkiem, sombrero. No ważne jest, żebyśmy czuli się dobrze i żeby faktycznie tego cienia, tej ochłody trochę nam dawała. Dwie dwójki, siedem trójek. Jakie są państwa sposoby na upały? Oczywiście czekamy na wszelkie podpowiedzi, zalecenia i państwa recepty wystawiane dziś w piątkowy poranek na antenie radiowej Trójki. Szukamy schronienia przed słońcem, często szukamy nad wodą, ale nie wszędzie mamy takie oto sprzyjające okoliczności przyrody, że woda, morze, jezioro, rzeka jest na wyciągnięcie ręki. Wtedy warto ochłodzić się w parku, w lasku, w zagajniku. No ale okazuje się, że są miasta, które odchodzą od zieleni. Wyspa Ciepła, tak mówi się o rynku w Siechnicach pod Wrocławiem. A to dlatego, że w sercu miasta w czasie upałów odnotowuje się jeszcze wyższą temperaturę niż w pozostałej części tej miejscowości. Jaki jest powód? No powód jest prosty, oczywiście za dużo betonu, a zdecydowanie za mało zieleni. No i cienia, które taka zieleń daje w słoneczne, upalne dni. Na tę Wyspę Ciepła wybrała się Martyna Czerwińska. Chociaż rynek w Siechnicach jest całkiem nowy, a ratusz zgarnia nagrody architektoniczne, to mieszkańcy nie ukrywają, że ma jeden wielki minus. Bardzo ładnie zbudowali nam rynek, tylko w projekcie zapomnieli o tym, żeby zrobić trochę cienia, trochę wody, bo jest straszna patelnia, jest sam beton i można się po prostu usmażyć. Postawili budki z lodami, to świetny pomysł, tylko nie ma się gdzie przed tym słońcem schronić i lody praktycznie rozpływają się po rękach. Zjawisko tak zwanej miejskiej wyspy ciepła jest coraz częściej spotykane w całej Polsce. Wiceburmistrz Siechnic Mariusz Różnowicz zdaje sobie sprawę z problemu i zamierza go rozwiązać. Po kilku latach użytkowania do Urzędu Miejskiego zaczęły docierać głosy mieszkańców, że w przypadku właśnie upałów przydałaby się infrastruktura, która zapewniłaby lepszy komfort przebywania tam głównie całymi rodzinami, ponieważ tam właśnie rodzice wraz ze swoimi pociechami lubią spędzać czas letnimi popołudniami. Przez ponad 2 tygodnie mieszkańcy Siechnic odpowiadali w ankietach, co chcieliby zobaczyć w rynku. Mówi Maciej Skwara, kierownik Wydziału Spraw Społecznych w siechnickim ratuszu. Więcej elementów małej architektury, takich jak dodatkowe ławki, elementy wykorzystujące wodę, w tym wodę deszczową, fontanny, zraszacze. Więcej zieleni miejskiej, zarówno tej wyższej w postaci drzew, jak też krzewów, klombów czy innych roślin. Bylin, roślin cebulowych. Mieszkańcy nie ukrywają, że takie rozwiązania przyniosłyby ulgę w czasie upałów. Jakby się woda lała, no to jednak powietrze się zmienia, prawda? Jak najbardziej coś wodnego. Bez sam beton. Wszędzie, w koło. Teraz czas na realizację tych pomysłów, zapowiada wiceburmistrz. Chcemy zlecić przygotowanie projektu, takiej koncepcji zmian, którym właśnie zniwelowałyby ten problem miejskiej wyspy ciepła, czyli przegrzewania się tego terenu tutaj zabetonowanego, tak zabudowanego. No, chciałbym dodać, że projektant będzie też miał za zadanie skonsultować przygotowaną przez siebie koncepcję z mieszkańcami Siechnic, tutaj gminy Siechnice, podczas spotkań takich konsultacyjnych, tak aby wspólnie z władzami gminy, jak i z projektantem, mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię i żebyśmy dalej wsłuchiwali się w ich głos co do proponowanych zmian. Pierwsze zmiany pojawią się w przyszłym sezonie letnim. Środki na ten cel zostały już zaplanowane w budżecie. Mieszkańcy nie ukrywają radości. Niedaleko mieszkamy i często przechodzimy tamtędy właśnie na lody czy na zakupy. I szczerze mówiąc, jest strasznie ciężko. Zawsze trzeba nasmarować dzieci w takie upały jak dzisiaj. Nie zapominajmy, że nie mieszkamy w Sewilli. Martyna Czerwińska. Rynek w Siechnicach pod Wrocławiem piękny, jak Państwo słyszeli, nagradzany, ale bardzo gorący. W takie dni jak ten dzisiejszy może w tym miejscu być temperatura nawet 50 stopni. To już sytuacja jest bardzo niekorzystna, bardzo niedobra dla naszego zdrowia. Takich miejsc w kraju jest zdecydowanie więcej. Mieszkańcy Wągrowca też narzekają, że kiedyś w latach 70. mieli rynek wyglądający jak mały park. Teraz próżno szukać tam jakiejkolwiek zieleni. 2 2 7 3. Jak to wygląda u Państwa? No i jakie są Państwa sposoby na wysokie temperatury? Czekamy z niecierpliwością na Państwa głosy. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you wanna fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Szanowni Państwo, 7.26, trójkowy, piątkowy poranek. Jutro wieczorem zapewne wiele osób powie, kiedy mecz wszystko precz i całą swoją uwagę skoncentruje na tym, co wydarzy się na stadionie w Sewilli. Tam bowiem nasi zagrają o swoje być albo nie być w turnieju Euro 2020. Rywal z górnej, by nie rzec z najwyższej półki. Zagramy z Hiszpanią. Po pierwszym przegranym meczu ze Słowacją morale kibiców, co tu dużo mówić, mocno siadło, no choć jest też grupa tych, którzy za Arturem Gadowskim wykrzykują, nie ma nikt takiej nadziei jak ja, no i wierzą w polskich piłkarzy. Z pesymistami, optymistami oraz tymi niezdecydowanymi na ulicach Warszawy rozmawiał Przemek Lis. Nastroje przed meczem z Hiszpanią są co najmniej kiepskie, choć wśród kibiców nie brakuje tych, którym dopisuje dobry humor. Mówią to sine vrati, a jednak mieliśmy mecz otwarcia, będziemy mieli mecz o wszystko, a potem już tylko mecz o honor. Powinni zmienić taktykę z posiadania nadziei na posiadanie przygotowania fizycznego. Moim zdaniem za mało idą do przodu, a za bardzo otaczają bramkarza. Na pewno w plecy. Ciężko będzie wygrać. Zespół mentalnie nie jest przygotowany do gry. Nie mamy żadnych szans z Hiszpanią, moim zdaniem. Powiem więcej, ja jako kibic sportowy po prostu kibicuję lepszym, więc mam nadzieję, że Euro wygrają Francuzi. Pamiętam czasy polskiej piłki nożnej za czas Baszanowskiego. To był dobry piłkarz, prawda? Baszanowski, tak. Żebyśmy mogli wrócić do tamtych czasów. To Senevrati. Ne Senevrati. Pan jest za młody, żeby to pamiętać. Ale wtedyśmy... Złote lata. Dynamika tych turniejów jest taka, że na początku jest strasznie, a potem jeszcze gorzej. Nie dostrzegam tych atutów. W ogóle żadnych? W ogóle żadnych. A jakie mamy szanse z Hiszpanią? Absolutnie żadnych. Na podstawie meczu Szwecji z Hiszpanią można wywnioskować, że ten mecz będzie również w najlepszym razie lekko przegrany. Na ulicach Warszawy udało mi się też porozmawiać z kilkoma optymistami. Ci wbrew powszechnej opinii zauważyli zalety polskiej kadry podczas meczu ze Słowacją. Wśród kibiców jest również grupa, która bez względu na wszystko nie traci nadziei i kibicuje do ostatniego gwizdka. Skoro to jest mecz ostatniej szansy, to ta szansa jest i ja zawsze będę wierzyła w biało-czerwonych. Były drobne momenty, gdzie reprezentacja wyglądała jako tak. Jeżeli Hiszpanie będą strzelali tak jak w pierwszym meczu swoim, to mamy szansę na 0-0. Jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia. Nie jesteśmy jeszcze przegranymi, jeszcze przed nami dwa mecze, więc mamy przed sobą mecz o wszystko i miejmy nadzieję, żeby ten trzeci nie był meczem o honor. Mam nadzieję, że ta pierwsza przegrana ze Słowacją sprawi, że chłopaki się zepną i naprawdę dadzą z siebie wszystko. Ze Słowacją miałem takie dziwne przeczucie, że może nas zjeść trema, ewentualnie podejdziemy do tego meczu na pół gwizdka lub zdarzy się coś niefortunnego. Aczkolwiek druga połowa napawała optymizmem, bo do czerwonej kartki naprawdę było widać pomysł na grę. Słowacy byli zamknięci całkowicie, a nawet grając w 10 były możliwości. Możemy się miło zaskoczyć. Oby tak było, mieli Państwo, być albo nie być. Zdecydowanie lepiej być na Euro. Polska, Hiszpania. Pierwszy gwizdek jutro o 21:00. Dużo wcześniej w Trójce, bo już niebawem kolejna odsłona studia Euro. Jak zakończyły się wczorajsze spotkania? Jakie będą rozegrane dziś? To wszystko po serwisie o 7:30. I had trouble coming over and over again. na zegarach 7:33. Ekonomia w Trójce. Zaprasza Arkadiusz Ekiert. Wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń to główny cel przedstawionego wczoraj przez rząd projektu Strategii Demograficznej 2040. Dla tego celu priorytetem są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy dające bezpieczeństwo finansowe rodzinom oraz poprawę jakości ochrony zdrowia. Jak zaznaczyła wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha, projekt przewiduje m.in. zwiększenie elastyczności i stabilności pracy. Chcemy wprowadzić gwarancję elastycznej pracy i to elastycznej rozumianej w bardzo szeroki sposób dla rodziców dzieci do lat 4. Również gwarancję możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Po drugie, chcemy wprowadzić ochronę obojga rodziców przed zwolnieniem i absolutną nowością jest wprowadzenie ochrony dla ojców. Chcemy, by w pierwszym roku życia dzieci ojcowie również byli chronieni przed zwolnieniem pracy, a w przypadku małżeństw, by ta ochrona dotyczyła ojców już w czasie ciąży żony. Rząd chce w dalszym ciągu wspierać samorządy w działalności prorodzinnej, prowadzić prorodzinną edukację i rozwijać infrastrukturę i usługi dla rodzin. Rząd zapowiada, że projekt strategii będzie szeroko konsultowany. Straty banków z tytułu ryzyka kredytowego wracają do poziomu sprzed kryzysu, szacuje Narodowy Bank Polski w półrocznym raporcie o stabilności systemu finansowego. Z tego też powodu wyniki finansowe netto banków mają być aż o 15 miliardów złotych wyższe niż bank centralny oczekiwał w analogicznym raporcie pół roku temu. Wiele wskazuje, że obecna analiza jeszcze nie docenia skali poprawy. Głównym ryzykiem dla stabilności banków są natomiast kredyty frankowe. Na światowych giełdach przeważała wczoraj czerwień i dało się to odczuć także na giełdzie papierów wartościowych. Najmocniejszych przecen w składzie WIG20 doświadczyły akcje spółek surowcowych JSW i KGHM-u. Globalna przecena akcji nie ominęła Polski. WIG i WIG20 straciły w czwartek po 0,6%. Nieco lepiej poradziły sobie spółki średnie. MWIG40 stracił 0,4%. Nieco słabiej małe. SWIG80 stracił 0,9%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld złotych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł i 17 groszy. Za euro 4 zł i 56 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 82 grosze, a funt brytyjski 5 zł i 32 grosze. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Teraz, mili Państwo, o pogodzie. Mówił będę. Piątek słoneczny w całym kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 25 stopni na Helu przez 31 w centrum do 33 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby. Ciśnienie 1021 hektopaskali. O godzinie 12 w Warszawie ciśnienie będzie dość stabilne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak Pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. pośród gór, czy może miast wielki chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyń uratuj mnie. Nie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zmienię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyń uratuj mnie. Więc przez płonący Wody mi daj. Zdecydowanie, drodzy Państwo, dziś na pewno warto tej wody pić dużo. Jutro, pojutrze, generalnie, kiedy jest bardzo ciepło i upalnie, wody trzeba pić więcej. Ale jaką pić wodę? Jaka jest najlepsza dla naszego organizmu? Z tymi pytaniami zmierzy się po godzinie 8 dietetyk Natalia Palmowska. Studio Euro 2020 w Trójce. I Krzysztof Łoniewski. W porannym Studiu Euro wrócimy najpierw do chyba najciekawszego i stojącego do tej pory na najwyższym poziomie meczu na Euro. Dania przegrała w Kopenhadze 1-2 z Belgią, ale po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że Belgowie mogą to spotkanie wygrać. Przegrywali już od drugiej minuty po golu Jusufa Poulsena i przez pierwsze 45 minut wyglądali jak zamroczony bokser, choć uchodzą przecież za jednego z faworytów turnieju. Tak kiepską postawę swoich graczy w pierwszej połowie tłumaczył trener Roberto Martinez. It's difficult to explain if you were watching it on TV. I think it's easier to explain if you were in the stadium. I thought the fans created an incredible atmosphere and the fans gave the team. To trudne do wytłumaczenia siedząc przed telewizorem, dużo łatwiejsze, gdy oglądasz mecz na stadionie. Kibice reprezentacji Danii postarali się o niewiarygodną atmosferę i to oni ponieśli gospodarzy do prowadzenia. My z tego niemałego szoku zaczęliśmy się otrząsać dopiero po 20 minucie, mimo ciągłej presji z trybun. Zaczęliśmy wreszcie odzyskiwać rezon, ale cała pierwsza połowa wiązała się dla nas ze zbyt dużymi emocjami. W drugiej pokazaliśmy prawdziwy charakter, waleczne serca, ale i pomysł na to, co chcemy zrobić, to zwycięstwo bardzo nas cieszy i wzmacnia jako drużynę. With a real idea of what to do, and from that point, this is the victories that you really enjoy, treasure, and make you better as a team. Rzeczywiście w drugiej połowie Belgowie zabrali się za odrabianie strat, w czym pomogła obecność prowadzonego po przerwie Kevina De Bruyne. Najpierw zjawiskowym podaniem obsłużył Torgena Hazarda, potem sam świetnym strzałem z lewej nogi przy słupku nie dał szans Kasperowi Schmeichelowi i poprowadził Czerwone Diabły do zwycięstwa i awansu do fazy pucharowej. To było spotkanie w grupie B. W grupie C z kompletem punktów prowadzą Holendrzy. Wczoraj 2-0 wypunktowali w Amsterdamie Austriaków. W drugim meczu tej grupy Ukraina nie bez kłopotów 2-1 pokonała Macedonię Północną. My czekamy na jutrzejszy mecz Polaków w Sewilli z Hiszpanami. Czekamy pełni obaw po tym, co zobaczyliśmy w spotkaniu przeciwko Słowacji. Najważniejsze informacje z obozu Polaków. Zbigniew Boniek nie zamierza zwalniać trenera Paulo Souzy, niezależnie od wyniku, dopóki jest prezesem PZPN-u. A to już niedługo. A piłkarze chcą zmazać plamę po meczu ze Słowakami i ograć Hiszpanów. Chcą za wszelką cenę uniknąć koszmaru z Mundialu z 2018 roku, kiedy wracali ze spuszczonymi głowami już po fazie grupowej, mówi Jan Bednarek. Myślę, że to jest najważniejsze, by myśli nie wracały nam do przeszłości, tylko byśmy robili wszystko, by skupiać się na tym, co będzie. I oczywiście jest to ciężkie, bo można znaleźć się kilka podobieństw, ale najważniejsze jest właśnie to, że kiedy ta myśl do naszej głowy przyjdzie, to by ją szybko wyrzucać i starać się szukać pozytywów, szukać tego, by jak najlepiej przygotować się do tego, co będzie i co jest. Także nasza grupa w tym momencie jest bardziej przekonana w to, że możemy osiągnąć sukces w Hiszpanii. Przeszłości nie zmienimy, tylko jest teraźniejszość i przyszłość. A jakiego meczu z Hiszpanią spodziewa się prezes Boniek? Na pewno trudnego, ciężkiego meczu, gdzie trzeba mieć dużo pokory, zacięcia, gdzie trzeba dużo będzie biegać za piłką, wykorzystać każdą sytuację do kontrataku. Mi się wydaje, że w piłce najważniejsze jest strzelić jedną bramkę więcej, a granie na zero z tyłu to jest takie powiedzenie wyświechtane i dzisiaj mamy z tym pewien drobny problem, bo w każdym meczu prawie tracimy bramkę, natomiast problemem powinno być to, żebyśmy jedną bramkę więcej strzeli od przeciwników. Jutro wylot reprezentacji do Sewilli. Mecz w sobotę o 21:00. Gdańsk, Adam Malecki. Co czeka nas na Euro dziś? O 15:00 mecz w naszej grupie. Szwecja zagra ze Słowacją. Potem spotkania w grupie D. O 18:00 Chorwaci zmierzą się z Czechami. O 21:00 Anglia ze Szkocją. Policja w Londynie spodziewa się nawet 20 tysięcy szkockich kibiców. Oczywiście nie wszyscy będą posiadać bilety i do nich apeluję, żeby zostali w domu, ale te apele mogą jednak nie trafić do adresatów. Już wczorajszego wieczora po Londynie niósł się ich śpiew. Dziś w Londynie będzie tylko głośniej. Szkoci wygrali z Anglikami tylko jeden z ostatnich 11 meczów. Dziś też nie będą faworytem, ale tanio skóry nie sprzedadzą. Przypominam, pierwszy gwizdek sędziego na Wembley o 21:00. Studio Euro 2020 w Trójce. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Piątkowy poranek w Trójce, na zegarach 7:49, 2:27. Gdzie państwo zamierzają spędzić tegoroczne wakacje? Pomysłów zapewne nie brakuje. Morze, jezioro, góry, może agroturystyka, może pola namiotowe, może kempingi. No tych opcji jest bez liku. Zawsze, kiedy przychodzi lato, zawsze, kiedy mamy więcej wolnego czasu, zawsze, kiedy mamy dużo słońca za oknami, kiedy pogoda jest piękna, no i rozpieszcza nas, tak jak to będzie dziś wyglądało, mili państwo. No tegoroczne wakacje zbliżają się wielkimi krokami, to nic odkrywczego, do zakończenia roku szkolnego. Pozostał zaledwie tydzień, jedni już myślą o pełnym słońcu i relaksie, inni podchodzą do dalekich wycieczek z rezerwą, mając na uwadze ubiegły rok, no i to, co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Chodzi oczywiście o pandemię koronawirusa, o miejsca i formy spędzania wolnego czasu latem uczniów i rodziców, pytał Michał Fedusio. Ja sobie zaplanowałam 3 wyjazdy, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak planuję. Za granicę na razie się nie wybierał właśnie, jednak ze względu na pandemię. Jednak jest ta obawa, że tam może inaczej to wszystko funkcjonuje, że jakieś problemy będą. Raczej te formalności, no i też trzeba się orientować, gdzie kwarantanna, gdzie zrobić test. A na razie po Polsce, Mazury, morze, góry. Wydaje mi się, że jakby mniej ludzi wyjedzie za granicę niż tak normalnie, no nie? Albo w domu, albo gdzieś w Polskę, no nie? Może na Mazury. No zdecydowanie za granicę nie będę jechał. Nie jestem pewien co do planów na wakacje, ale myślę, że na Mazury albo nad morze to na spokojnie. Szczerze, na razie tylko i wyłącznie praca. Nie ma czasu na wakacje. Przydałby się tydzień nad jakąś wodą dalszą. Trzeba jednak trochę odpocząć od miasta. Ja chorowałem niedawno. Obok jestem tego. Po prostu wybieraj tam, gdzie możesz jechać, tam, gdzie są normalni ludzie, tam, gdzie możesz spędzić czas, tam, gdzie cię nie ograbią, bo powiedzą, wie pan, nie zarabiałem rok czasu, teraz muszę za kotleta wziąć 40 zł. Ja w wakacje no będę na pewno pracować, znaleźć jakąś pracę i później na jakieś wakacje nad morze albo do Krakowa pojechać chcę. I to w sumie tyle z moich wakacji. Więcej planów to tak trochę bez sensu robić. Właśnie lepiej sobie jest zarobić pieniądze i pojechać na jakieś krótsze wakacje, odłożyć tą kasę. No na pewno zostanę w Polsce całe wakacje. Moi rodzice się boją po pandemii gdziekolwiek pojechać za granicę. I myślę, że większość czasu i tak zostanę w Warszawie. Gdzieś tutaj właśnie w Polsce, może, ale też w stolicy. COVID-a przechodziłem i to było 4 miesiące temu. Wiadomo, że dzięki tym szczepionkom na pewno to też ma wpływ na to, że bezpiecznie się czują inni. Później, jeżeli wszystko z tymi szczepionkami będzie spoko, no to też się po prostu zaszczepię, chyba że to się skończy, bo już tych zachorowań jest coraz mniej. A co do wakacji, to jadę sobie na wieś odpocząć na całe wakacje. Postawiłem sobie cel, żeby schudnąć i o 7:00 będę wstawał i biegał po polach. No proszę, ambitne założenia, ambitne plany. Trzymam kciuki, żeby się udało. Wakacje, drodzy państwo, już na wyciągnięcie ręki. Jakie są państwa pomysły? 2:27. Czekamy na podpowiedzi, rekomendacje, zalecenia i podpowiedzi.